بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، أما بعد، بإذن الله الكريم Allah ametukusanya kwa mara nyingine baada ya kuswali salat adh-dhuhr, walillahi alhamd, ikiwa tunaendelea na kusoma darasa zetu, na leo hii ni ya dhuhuri ya siku ya Jumatano athamin, na leo ni tarehe 8 ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani mwaka 1447 hijiria. Darasa tulionayo kwa wakati huu ni kitabu Ithafu Ahli Iman Bidurusi Shahr Ramadan, kitabu kilichoandikwa na Fadilatu Sheikh Saleh, Fadilatu Mufti Sheikh Saleh Ibn Fauzan Ibn Abdillah Al Fauzan hafidhahullahu ta'ala, na darasa ambayo tulikuwa tumeianza jana ni ad-darsu as-sadisu ashara, ni darasa ya 16 kwenye kitabu hiki, aliposema Sheikh fi bayani an-naw'i ar-rabi'i wal-khamisi min mufsidati as-sawm, katika kubainisha sampuli ya 4 na ya 5 katika vyenye kuharibu funga. Miongoni mwa tulivyosoma katika eneo hili ni an-naw'u ar-rabi'u min muftirat as-sawm au min al-muftirat, ni sampuli ya 4 katika vile vyenye kufunguza, nayo ni kutoa damu nyingi mtu aliyefunga, ima kwa njia ya hijama, kupiga chuku, au kwa njia ya kukata mshipa, au kutoa damu kwa malengo ya kujitolea kwa mwenye kuhitajia, au kutoa huduma ya kwanza kwa mgonjwa. Kutoa damu katika namna hii kunafunguza, na asili ya masala haya ni damu ya hijama, damu ya kupiga chuku. Hii ndiyo asili, kwa kuwa imekuja hadithi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipoulizwa kuhusiana alhijama, faqala aftara alhajimu walmahjum. Haya masala mengine ya kukata mshipa, utoaji wa damu kwa ajili ya wagonjwa, yamefanyiwa kiasi ala alhijama, lakini hijama ndiyo asili. Kwa hivyo yanafunguza hayo kwa kutumia huo msingi wa kufunguza hijama. Tukaona maelezo hayo jana na nukuu ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala akizungumzia madhehebu ya muhaddithin kwamba hijama inafunguza, kadhalika akijibu hoja za wale ambao wanaona kwamba hijama haifunguzi kupitia hadithi ya Ibn Abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa saim. Tukaona namna hadithi hii ilivyojibiwa. Lakini katika jambo la 5, miongoni mwa mavitu vyenye kufunguza, sampuli ya 5, minal muftirat at-taqayyu, tukaona jana ni kujitapisha kwa makusudi, ili jambo linafunguza. Na imekuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ikiwa wazi katika jambo hili, man istaqaa amdan falyaqdi, yoyote atakayejitapisha kwa makusudi basi na alipize hiyo siku. Alhadithu inda Imam Tirmidhi wa huwa hadithu hasan. Kisha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala akanukuliwa tena hapa akitaja hikma ya kwa nini mfungaji akijitapisha anafungua. Ha? Ni kwa sababu kujitapisha kunamtoa mtu katika nguvu yake na kunauletea mwili udhaifu na upungufu, na pale ambapo kujitapisha kukimakinika kwa mtu, basi kuna mdhuru na anakuwa mtu amechupa mipaka kwenye ibada yake. Lau ikiwa amefunga, inakuwa ni ibada iliyokosa uadilifu, kwa kuwa chakula na maji vilivyoko mwilini ni akiba ya kuulinda mwili na kuimarisha mwili kuweza kupambana na njaa na kiu cha mchana mzima. Sasa unapojitapisha ni kwamba unaitoa ile akiba. Ukiitoa ile akiba ya chakula na maji, mwili wako unadhoofika, na mwili ukidhoofika, hiyo saumu yako inakuwa imekosa uadilifu. Sisi tumefundishwa uadilifu kwenye kila kitu, ndio maana ili jambo likawa ni jambo lenye kufunguza mtu akilikusudia. Sasa tunaendelea kutokea hapa, alipoyataja masala ya kujitapisha kwa makusudi, sasa anaingia kwenye yule mwenye kutapika bila ya kukusudia, yule aliyezidiwa na matapishi. Qala hafidhahu Allahu ta'ala, amma, na hapa ndio darasa ya leo, idha ghalabahu alqay' wa kharaja minhu bighairi ikhtiyarihi fa innahu la yu'athiru ala siyamihi. Sheikh anasema amma idha ghalabahu alqay', ama pindi yakimzidia yeye matapishi, wa kharaja minhu bighairi ikhtiyarihi, na yakatoka kutokea kwake hayo matapishi basi na khiari yake, bila ya kutaka kwake, fa innahu, basi hakika kutapika huko, la yuathiru ala siyamihi, hakuathiri chochote juu ya funga yake. Mwenye kutapika bila kusudia, liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hilo ni kwa kauli yake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man dharaahu alqay'u falaysa alayhi qada'u. Hadithi hii ashabu sunan wameitaja, tumewahi kuisoma hapo nyuma. Man dharaahu alqay'u, yoyote ambaye yamemzidia yeye matapishi, bi maana yamekuja kwa nguvu bila khiari yake, kama vile inavyotokea wagonjwa, ukasikia kichefuchefu, kila ukizuia wapi mpaka matapishi yanatoka. Sasa yule ambaye yamemzidia yeye matapishi akawa ni mfungaji, falaisa alayhi qada'u, basi hakuna juu yake kulipa, bi maana saumu yake haiharibiki kwa sababu ya kughilibiwa na matapishi. Rawahu Tirmidhi. Wa maana dharaahu alqay'u ay ghalabahu, na maana ya kauli yake Mtume dharaahu alqay'u, bi maana ghalabahu, yamemzidia yeye. Kisha shekhe baada ya kueleza hili jambo anataja na vitu vingine ambavyo mfungaji anakatazwa asivifanye, kwani yakizidisha vinaweza vikawa ni hatari kwenye funga yake. Qala wa mimma yunha anhu saim, na miongoni mwa yale ambayo anakatazwa kuhusiana na mambo hayo mwenye kufunga, almubalaghatu fil madmadati wal istinshaq, ni kuzidisha katika kusukutua na kupandisha maji puani. Wale wazee wa kuchezea maji wakati wamefunga, akitulia kwenye bomba hapo ni kusukutua tu, sukutua kwelikweli, pandisha maji, toa, pandisha, toa, makamasi hana, pua tayari ziko safi. Wale wazee wa kuchezea maji kama watoto. Almubalaghatu fil madmadati wal istinshaq, na miongoni mwa mambo ambayo anakatazwa mwenye kufunga ni kuzidisha katika kusukutua na katika kupandisha maji puani. Usifanye kwa kiwango cha kuzidi, ni khatari hiyo. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama inda Abi Daud wa Ibn Majah na wengineo katika wanawachuoni wa hadithi wameitaja hadithi hii. Mtume anasema wa baligh fil istinshaq illa an takuna saiman, nazidisha katika kuyapandisha maji puani, illa an takuna saiman, isipokuwa utakapokuwa ni mwenye kufunga, mwenye kufanya tahara, mwenye kutawadha. Ni sunna kuyapandisha maji puani kwa wingi, alistinshaq, lakini pia alistinthar, kuyapenga, kuyatoa yale maji katika utaratibu wa tahara. Sasa tunaambiwa hapa katika hadithi hii, wabaligh fil istinshaq, nazidi kupea katika kuyapandisha maji puani, illa an takuna saiman, isipokuwa pale utakapokuwa ni mwenye kufunga. Ukiwa mfungaji usizidishe kuyapandisha maji kwa wingi, maana hizi tundu hizi za kwenye pua ni network hiyo, inakwenda mpaka iko njia inaingiza vitu tumboni. Ndio maana ukishindwa kula kwa mdomo, kule hospitali unalishwa kwa pua, mirija ya pua, ule mtori utapenya kwenye mirija na utaingia tumboni. Sasa ukiwa na tabia ya kupandisha maji katika pua kwa wingi, yanaweza yakapenya yakaingia katika matundu ya pua yakaenda mpaka katika tumbo lako, utafungua. Qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, amesema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika hili jambo la kupandisha maji puani, qala wadhalika li anna nashqa al-ma'i biminkharaihi yunzilu al-ma'a ila halqihi wa ila jawfihi. Ibn Taymiyyah anataja sababu hapa ya kukatazwa watu kuzidisha kupandisha maji puani wakiwa wamefunga. Yaqul wadhalika li anna nashqa al-ma, na hilo ni kwa sababu hakika kuyapenyeza maji, kuyapandisha maji biminkharaihi, kwa kutumia tundu zake mbili za pua, kufanya hivyo yunzilu almaa ila halqihi, kuna yateremsha maji katika koo lake, wa ila jawfihi, na kuna yafikisha hayo maji katika tumbo lake, ukikithirisha kuyapandisha maji puani. Fayahsulu lahu ma yahsulu lisharibi bifamihi, na linapatikana kwake yeye huyu mwenye kupandisha maji puani kwa wingi. Fayahsulu lahu, na linapatikana kwake yeye huyu, ma yahsulu lisharibi bifamihi, lile ambalo linapatikana kwa mwenye kunywa maji kwa mdomo wake. Ni kweli unaweza ukanywa wewe kupitia matundu ya pua kama vile ambavyo unakunywa kupitia mdomo. Sasa usichezee maji kwenye kuyapandisha puani kwa wingi. Anaweza akatokewa mtu huyu na kile ambacho kinamtokea mwenye kunywa maji kwa mdomo wake. Wayughadhi badanahu min dhalika, na ikawa ameulisha mwili wake kutokana na hilo. Wayazulu al-atash, na ikawa kimeondoka kiu, bishurbil ma, kwa kunywa hayo maji. Sasa mtu mwenye kufanya kwa matundu yake ya pua anaweza akafikia kiwango hiki pia, akahesabika amekunywa na mpaka kiu kikaondoka kwa sababu ya kupitisha maji katika matundu. Hii ni hikma Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ameitaja kwamba kwa nini tumeambiwa tusizidishe kuyapeleka maji puani katika hali za saumu, ama katika hali nyingine nje ya funga unaweza ukayapeleka maji unavyotaka. Kadhalika Sheikh anasema wayubahu lisaimi, na imebihishwa kwa mwenye kufunga, ni halali kwa mfungaji, atabarrudu bilmai bilistihmami bihi ala jamii badanihi, kujiweka baridi kwa maji. Wayubahu lisaimi atabarudu bilma, na kumebihishwa kwa mwenye kufunga kujiweka baridi kwa maji, labda jua limekuwa kali na joto kali, kuna wakati inakuwa hivyo, hakuna ubaya ukajilewesha maji. Bilistihmami bihi, kwa kuoga kwa maji hayo, kwa maana kuyaeneza mwilini. Bilistihmami bihi, kwa kujimwagia maji hayo na kujimwagia, ala jamii badanihi, juu ya mwili wake wote, ukawa unaondoa joto. Hakuna ubaya hata kama utaamua kutumia maji ya baridi yaliyoganda kwa barafu, hasa kwamba jua ni kali, ukayeyusha bonge la maji ukajimwagia mwili mzima au kichwani, hilo halina ubaya. Lakini wayahtarizu min dukhuli almaa ila halqihi, lakini achunge huyu mwenye kujitia baridi mwili wake, achunge kutokamana na kuingia maji katika koo lake. Kisha shaka anaeleza jambo jingine akisema, wa man akala au shariba nasia, na yeyote ambaye atakayekula au kunywa hali ya kuwa ni mwenye kusahau, fala shay'a alayhi, basi hakuna chochote juu yake. Ikiwa umekula wewe katika mchana wa Ramadhani au ukala lakini kwa kusahau, inawatokea hali hii wanadamu, basi hakuna ubaya kwa mwenye kusahau. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hilo ni kwa kauli yake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man nasiya wa huwa saimu, yoyote atakayesahau na hali ya kuwa yeye ni mwenye kufunga, fa akala, akala mtu huyu au shariba au akanywa, faliyutimma saumahu, basi na aitimize saumu yake, fa innama at'amahu Allah wa saqah, na kwa hakika si vinginevyo amemlisha yeye Allah na amemnywesha. Allah amejalia kwa hikma yake na makadirio yake wewe ukasahau. Hili ni jambo liko nje ya ikhtiari ya mwanadamu, ukala au ukanywa, basi ukikumbuka kwamba umefunga jizuie, na wala usiseme namalizia funda la mwisho au tonge la mwisho, hapo utafungua. Sasa pale pale baada ya kukumbuka jizuie, naendelea na saumu yako, ni Allah amekulisha wewe na amekunywesha. Wa hadha min lutfi llahi biibadihi, na jambo hili miongoni mwa upole wa Allah kwa waja wake, wataisirihi alaihi, na wepesi wake huyo Allah juu yao hao waja. Wa kauluhu, na kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, faliyutimma saumahu, Mtume aliposema na aitimize saumu yake huyo aliyekula au kunywa kwa kusahau, kauli hii dalilun ala anna saumahu sahihu, kauli hii ni dalili kwamba saumu yake mtu huyo ni sahihi, huyo aliyekula au kanywa au akanywa kwa kusahau, ni dalili kwamba saumu yake imethibiti, aendelee hata kama kashiba. Maana pana watu wengine wanachelewa kukumbuka, tunaweza akala sahani nzima akanywa na juisi, wakati anamalizia juisi ndio do kumbe nilikuwa nimefunga mimi. Wako watu wao wana maradhi ya kuchelewa kukumbuka, basi utaendelea kufunga hata kama umeshiba, ndi endelea na saumu yako. Jambo jingine shaka nasema, wakadha la utara ila halqihi ghubaru, na ni kama hivyo, kwa maana hukumu ni hiyo hiyo kwamba saumu haiharibiki na mfungaji ataendelea kufunga. Anataja jambo lingine ambalo linachukua hukumu hii, wakadha, na ni kama hivyo, bimaana hukumu ni hiyo hiyo, lau tara ila halqihi, lau likipuruka kuja katika koo lake ghubaru, vumbi, vumbi likapuruka, labda unatembea katika sehemu yenye mavumbi, vumbi lilipuruka na mdomo wako kwa wazi, likaingia na ukalimeza. Wakadha la utara ila halqihi ghubaru, na kama hivyo hukumu ni hiyo hiyo, lau likipuruka kuja kwenye koo lake vumbi au dhubabu au akapuruka nzi. Katajwa nzi hapa, lakini wataingia pia watu wengine, kumbi kumbi, akaingia ukammeza, kipepeo, nyuki, kilio na mfano wake. Kuja kusudia, labda unapiga miayo, umeachama mdomo, mara nzi huyo akaona ndio pango hili la kujistiri, akaingia. Au kipepeo, si ndio eh? Au vumbi likaingia. Unaonaje upite ile nje yetu ya shabaha kule wakati wa kiangazi, alafu uwashe mdomo wazi eh? Utajaza kilo za vumbi katika tumbo lako. Lakini sasa ikitokea hivyo bila kukusudia, lam yuathir ala siyami, jambo hilo walituathiri juu ya funga yake, liadami imkani ataharusi min dhalik, kwa kuto kuwezekana kujikinga kutokana na hilo. Ni mambo yanatokea ghafla, ulikuwa huna habari wewe kwamba hapa ninapokuja miayo pana nzi atakuja na ataingia moja kwa moja, ulikuwa huna habari. Kisha shaka anatuambia wa'lamu rahimakumullah, nafahamuni akurehemuni nyinyi Allah, annahu yajibu ala almuslim, kwamba hakika mambo yalivyo kunawajibika juu ya Muislamu, atahafudhu ala siyamihi, na hizi ni nasaha, kuhifadhi juu ya funga yake, amma yuhillu bihi, kuhusiana na kile ambacho kinaiharibu hiyo funga, min almuftirat, katika vifunguzi, walmunqisat, na katika vyenye kupunguza fadhila na thawabu za funga, vipunguzaji vya thawabu, tujichunge na hivyo. Faidha hasala shay'un min dhalik an tariq an-nisyan, na ikiwa kitatokea kitu katika hayo ya kufanya mambo ya kufunguza au vitu vya kupunguza ujira wa saumu, chochote katika hayo kikitokea, an tariq an-nisyan, kwa njia ya kusahau, ukafanya chochote cha kufunguza lakini umesahau, fala haraja alayhi, basi hakuna ubaya juu yake huyo mfungaji, ni kaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hilo ni kwa kauli yake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ufia li ummati anil khata wan nisyan wa mastukrihu alayhi, ufia li ummati, umesamehewa au kumesamehewa kwa ajili ya umma wangu, anil khata, kutokamana na kuteleza makosa ya bila kukusudia, wan nisyan, na kutokamana na kusahau, wa mastukrihu alayhi, na yale waliotezwa nguvu juu yake, mambo waliotezwa nguvu, tumesamehewa jambo umefanya kwa kukosea, huja kusudia, umeteleza tu jambo umefanya kwa kusahau, na jambo ambalo umetezwa nguvu, tumesamehewa mambo haya umma huu. Sasa kusahau kumetajwa hapa, Sheikh anasema walhamdulillahi rabbil alamin, na sifa njema istahiki Allah mola mlezi wa ulimwengu, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Sheikh anasema ad-darsu sabi wa ashara, tasoma kidogo hapa, darasa muda wetu kidogo, darasa la 17 kwenye kitabu chetu, anasema fi bayani al-ahkami al-mutaalliqati biqada'i sawm, ni katika kubainisha hukumu mbalimbali zenye kufungamana na kulipiza funga. Sisi tumesoma huku nyuma kwamba pana watu wanaofungua katika mchana wa Ramadhani kwa sababu mbalimbali. Watu hawa wanatakiwa waje kulipa funga zao katika masiku mengine yasiyokuwa Ramadhani. Sasa katika darasa hii ya 17, Sheikh ameutenga huu mlango kutufundisha hukumu mbalimbali zinazofungamana na saumu za kulipa, namna ya kulipa madeni yetu ya funga tuliyoyapata kwa njia mbalimbali. Sheikh ameanza anasema alhamdulillah rabbil alamin, sifa njema ni stahiki ya Allah, Mola mlezi wa walimwengu. Utangulizi wa kawaida wa sharaa fayasara, ameweka sheria Allah na akawepesisha. Uislamu ni mwepesi sana, dini yetu bwana haina makando kando. Labda kama huijui, hujasoma dini, au ni mjinga mwenye kujitia anajua, ndio utapata uzito. Lakini ukisoma au kawa ni mjinga mwenye kuuliza, shifaul ayyi as-su'al, dawa ya mjinga ni kuuliza, utaona dini yetu ilivyokuwa nyepesi. Kwa hivyo Allah ameweka sheria na akawepesisha. Wama ja'ala alaykum fi dini min haraj, na wala hakujalia juu yenu katika dini uzito wowote. Aya hiyo katika suratul Hajj aya 78. Wassalatu wassalam, na swala na salam, ala nabiyyina Muhammadin, zishuke juu ya mtume wetu Muhammad, wa ala alihi, na juu ya watu wa nyumbani kwake, wa ashabihi, na juu ya masahaba zake, wa atba'ihi, ila yaumiddin, na wale waliofuata masahaba zake mpaka siku ya malipo, wafuasi wake na wafuasi wake, wafuasi wa masahaba zake, kwa maana wa masahaba zake yeye na wale wafuasi wa mtume alayhi salam waliofuata masahaba zake mpaka siku ya malipo, siku ya kiyama. Amma ba'd, ama baada ya hayo, Sheikh anasema fa'lam, fahamuni, annahu yajibu alaykum ma'rifatu ahkami alqada'i, kwa hakika kuna wajibika juu yenu Waislamu kufahamu hukumu mbalimbali za kulipa funga. Fi haqqi man aftara fi nahar ramadan, katika haki ya yule ambaye aliyefungulia katika mchana wa Ramadhan. Li'udhri min a'dhari shar'iyya, kwa ajili ya udhuru miongoni mwa nyudhuru za kisheria. Pana watu wanafikwa na nyudhuru, hakuna budi isipokuwa wafungue somo katika mchana wa Ramadhan. Watu hawa wamewekewa utaratibu wa kulipa, lazima tujue. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah aliyakuwa ametukuka, wa man kana maridan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-idda al-ayat. Allah anasema kwenye Qur'an katika suratul Baqara, wa man kana minkum marida, na yule ambaye amekuwa miongoni mwenu ni mgonjwa, au ala safarin, au amekuwa katika safari, sababu hizo mbili, fa iddatun min ayyamin ukhar, basi kulipiza funga ni katika masiku mengine yasiyokuwa ya Ramadhani. Atakuja kulipa siku nyingine nje ya Ramadhani, atakapokuwa amepona au amerudi safari na yupo katika mji wake. Allah anasema yuridu Allahu bikum al-yusra, anataka Allah kwenu nyinyi wepesi, wala yuridu bikum al-usra, wala hataki kwenu nyinyi uzito. Unapoumwa fungua, ujitibu mpaka upone, huo ndio wepesi wa Uislamu. Using'ang'ane na saumu hali ya kuwa ni mgonjwa, hakuna dini hiyo. Unapokuwa msafiri unayo ruhusa ya kufungua kwa sababu ni msafiri, na utakuja kulipiza utakaporudi. Msafiri na mambo mengi, usituambie hapa lakini hii ilikuwa ni mambo ya zamani, watu wakitumia punda kwenye kusafiri, wakitumia ngamia, farasi. Sasa hivi bwana, usafiri mwepesi. Zamani majangwani, sijui njia za vumbi, makorongo mengi. Sasa hivi lami, mabasi luxury, kuna mbungo, usafiri wa anga, vijana mjini wanaita mbungo, kuna ndege, kuna kuna meli, boti za kisasa. Ah, hayo yote unayotaja Allah ameyajua hayo kabla hayajaumbwa. Ingelikuwa kwa kutumia viungo hivyo safari sio safari tena, Allah angetuambia kwenye Qur'an, kwa sababu Allah anajua yote yaliyo sasa na yajayo. Huo utaalamu kama mtakuja kufungua ndege za kisasa, magari yenye kwenda mbio, Allah ameyajua yote hayo. Ndio maana sheria ya Uislamu inasilihi katika zama zote. Mtu mwenye kusafiri kwa ndege, hata kama hachoki, akiamua kufungua, mwache, usilete ufundi wako. Unakula nini sasa? Yaani unafika una nguvu kabisa bwana, unafika msafi, mwache. Yeye ni msafiri, msafiri na mambo mengi sana, sio tu umbali wa safari, kuna kushughulishwa na yale yaliyomsafiri, yaliyomsafirisha. Lakini kuna kukosa uhuru wake, pengine mwenyewe akiwa nyumbani kwake ana utaratibu wake wa kufuturu na ana vyakula vyake maalumu, hawezi kuvipata katika safari eh? Kuna watu walivyo utaratibu wao kabla ya iftar eh? Lazima apate uji wa kastadi, si ndio eh? Mwepesi anatengeneziwa na ahali yake, yuko safarini huko, atapata saa ngapi? Vyakula vyovyovyo bwana, miji mingine watu hawajui kupika, si ndio? Na kuna mambo mengi, basi mwache yale, au atakuwa na mishemishe nyingi, mizunguko. Ni mfanya biashara, ana siku mbili tatu Dubai pale, aende huku aende huku, anunue hiki akaposti kule arudishe kule, atadhoofika katika hali ya siamu na shughuli nyingi. Mwache yale, atakuja kulipa. Yuridu Allahu bikum al-yusra, Allah anawatakia nyinyi wepesi. Wala yuridu bikum al-usra, na wala hawatakii nyinyi uzito. Kisha Allah akasema walitukmilu al-idda, na muikamilishe hesabu kamili ya Ramadhani kwa kufunga 29 au 30. Aya hii Sheikh ameifanya ni msingi wa kuja kuelezea sasa hukumu za wale walioruhusiwa kufungua katika mchana wa Ramadhani, kama wasafiri, wagonjwa, wazee, watu wazima wamezeeka, wanaruhusiwa kufunga kwa sababu ya umri, atakuja kuwataja, wanawake wenye kunyonyesha, wanawake wenye mimba, na wote ambao wameruhusiwa kufungua katika mchana wa Ramadhani kwa sababu ya nyudhuru zao, kwa kuzingatia tofauti ya hali zao. Vipi watu hawa wanalipa? Maana namna yao ya kulipa inatofautiana. Kuna waliofungua mchana wa Ramadhani kwa sababu ya udhuru, wanatakiwa walipe saumu na watoe fidia ya kulisha kibaba, na wengine wanalipa saumu peke yake wala hawalishi kibaba, na wengine hawalipi saumu, wanalisha tu. Huko ndio kulipa kwao. Yatakuja kuelezwa hayo katika darasa zijazo insha Allah taala. Muda wetu umefika ilahuna tatosha hapa. Hadha wallahu taala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alkiram ajma'in, wa jazakumullahu khairan.